spokój, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 4 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po incydencie ze śmigłowcami Polska zażądała pilnych wyjaśnień od Białorusi. Polska będzie miała o jednego europosła więcej. Jest zgoda w Unii na zwiększenie liczby deputowanych w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Policja szuka dwóch 18-latków, uciekli z Poprawczaka w Trzemesznie. Polska zażądała pilnych wyjaśnień od Białorusi w sprawie niedawnego incydentu ze śmigłowcami. Kilka dni temu dwie białoruskie maszyny wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. O szczegółach Wojciech Cegielski. O pilne wyjaśnienie zwróciło się do białoruskich władz Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort poinformował właśnie, że polscy dyplomaci na Białorusi potwierdzili dzisiaj, że we wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce. Wcześniej władze w Mińsku temu zaprzeczały i wezwały na rozmowę szefa polskiej dyplomacji na Białorusi. Polskie MSZ wezwało stronę białoruską zarówno do skorygowania wcześniejszych komunikatów w tej sprawie, jak i do zaprzestania prowokacji wzdłuż granicy z Polską. W ostatnim czasie pojawiły się podejrzenia, że stacjonujący na Białorusi wegnerowcy będą dopuszczać się prowokacji. Polskie władze wysłały już na granicę dodatkowe oddziały wojska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przedstawiciele około 40 państw, w tym Polski, mają wziąć udział w rozpoczynających się jutro w Arabii Saudyjskiej rozmowach o pokoju na Ukrainie. Politycy zjeżdżają już do Dżuddy, gdzie zaplanowane są dyskusje na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. Na konferencję nie została zaproszona Rosja. Uczestnicy mają natomiast zastanowić się nad warunkami, jakie Rosja musiałaby spełnić, aby strona ukraińska zgodziła się na rozejm. Chodzi przede wszystkim o zielone światło dla 10-punktowego planu pokojowego, jaki Wołodymyr Zełenski przedstawił jesienią ubiegłego roku, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, który będzie w Arabii Saudyjskiej reprezentował Polskę. Polska ten plan prezydenta Zełenskiego popiera i to będzie moje stanowisko podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie rozmowy będą dotyczyły zaangażowania przy poszczególnych punktach z tego planu. Mówimy tam oczywiście między innymi o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Będzie rozmowa o kwestiach odpowiedzialności karnej tych, którzy dopuścili się zbrodni, ale będzie oczywiście mowa także o integralności terytorialnej jako podstawie jakichkolwiek przyszłych działań pokojowych. Dyplomaci zastrzegają, że nie należy spodziewać się konkretnych wyników spotkania. Ma ono być wstępem do ewentualnych rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją. Jest zgoda w Unii na zwiększenie liczby deputowanych w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Wśród krajów, których reprezentacja zostanie zwiększona, jest Polska z 52 do 53 europosłów. Ustalenia unijnych ambasadorów z ubiegłego tygodnia zostały dziś ostatecznie zatwierdzone. Beata Płomecka. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii i przyszłorocznymi wyborami do Europarlamentu postanowiono zwiększyć liczbę deputowanych. Początkowo Polska nie była uwzględniona w grupie państw, które reprezentacje miały mieć większą. Polscy dyplomaci wskazywali jednak na dane demograficzne. W 2018, czyli rok przed wyborami do Europarlamentu obecnej kadencji, Polacy stanowili 7,41% populacji Unii, złożonej wtedy jeszcze z 28 państw, bo wraz z Wielką Brytanią. Dziś na rok przed wyborami w Unii liczącej 27 krajów ten udział wynosi 8,41%. Nasi dyplomaci tłumaczyli, że wzrost o 1 punkt procentowy powinien przełożyć się na dodatkowy mandat dla Polski i tak też zdecydowano. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w unijnych krajach od 6 do 9 czerwca przyszłego roku. Polacy pójdą do urn tradycyjnie w niedzielę, czyli 9 czerwca. Policjanci szukają dwóch 18-latków, którzy po południu uciekli z zakładu poprawczego w Trzemesznie w Wielkopolsce. Z Poprawczaka uciekły w sumie 4 osoby. Jeden z młodych mężczyzn utopił się w jeziorze. Kolejny został zatrzymany przez strażników. Trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do ucieczki osadzonych w zakładzie. Na lotnisku Wilamowo pod Kętrzynem stanął pierwszy w Polsce obelisk poświęcony pamięci polskich pilotów walczących w bitwie o Anglię. Pomysłodawcą postawienia obelisku był prezes Aeroklubu Krainy Jezior Stanisław Tołwiński. Hołduję zasadzie, aby tu w tym miejscu, w tej plenerowej galerii upamiętniać ważne wydarzenia lub wybitne postacie, ponieważ nie ma w Polsce indywidualnego obelisku dla nich. No to uznaliśmy, że to jest dobre miejsce, żeby w ogóle to zrobić, bo mamy dla pilotów doświadczalnych, mamy przecież lat katastrofy pod Smoleńskiem, łącznie jest do tej pory 8, to będzie 9 obelisk. Ja bym chciał, żeby to oddziaływało na ludzi młodych.

9,5 minuty po godzinie 21. Słuchają Państwo 70. wydania listy przebojów Trójki. Przed nami już ta najważniejsza godzina, no przecież przed nami te najistotniejsze piosenki, najważniejsze rozstrzygnięcia. 7 najlepszych piosenek przed nami i jeszcze kilka propozycji. A przypomnę, że od dziś, a mamy 70. wydanie, lista zmienia nieco kształt. Nie ma 30 piosenek w zestawieniu, 20 jest piosenek liczonych, ale mamy aż 13 propozycji. Po godzinie 22 na LPT Polskie Radio.pl zobaczą Państwo, jak wygląda to 70. zestawienie. No i będą mogli Państwo się zapoznać i przypomnieć sobie jeszcze też wszystkie propozycje. Będzie jeszcze czas, żeby o tych zmianach Państwu opowiedzieć trochę szerzej. Teraz posłuchajmy piosenki z miejsca 7. Zresztą to jest awans o jedną pozycję względem poprzedniego notowania. Riverside, Friend or Foe. Żeby zobaczyć Riverside na żywo, no to trzeba się wstrzelić w jeden z wielu festiwali, jakie odbywają się w naszym kraju w czasie wakacji. Natomiast zespół ruszy w trasę koncertową dopiero w październiku, już tak regularnie objeżdżając nasz kraj. Wszystko zacznie się 23 października w Gliwicach, a skończy 29 października w Warszawie, po kolei kilka miast. Zresztą myślę sobie, że fani grupy Riverside wiedzą o tym doskonale. To jest 70. notowanie listy przebojów Trójki, Friend or Foe na miejscu 7. Czekamy na Państwa telefony w sprawie zmian. Czy lubią Państwo zmiany? Ja bardzo lubię zmiany. Właśnie jadę zmieniać silnik z kolegą z Łodzi. Będziemy zmieniać silnik z 2.0 na 2.5, więc zmiany cały czas są w naszym życiu. No, takie zmiany to ja rozumiem. Czy lubią Państwo zmiany? Czy zmian się Państwo obawiają? No bo to różnie bywa, w zależności od tego, jaką Państwo filozofię życiową reprezentują. 2.2 i 7.3. Czekamy na telefony w sprawie zmian. Tymczasem jest zmiana na miejscu 6 i to jest skok z 9. Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Nie wierzyłam. Dziewiąte miejsce przed tygodniem w 70. wydaniu listy przebojów trójki, czyli dziś Tariasa Śląska, Kill Bill, to jest miejsce szóste. Zmiany, bo w tym tygodniu wprowadziliśmy zmiany dotyczące listy przebojów trójki. Mamy 20 piosenek w notowaniu, a nie 30 jak do tej pory, ale za to mamy aż 13 propozycji. Wszystkie te piosenki będą do Państwa dyspozycji po 22 na lptpolskieradio.pl. A Państwo lubią zmiany, czy też nie? Chciałem powiedzieć, że zmiany na lepsze to każdy lubi, gorzej jest jak są zmiany na gorsze. No ba, no właśnie dlatego tych pierwszych życzymy Państwu jak najwięcej. 2, 2 i 7 trójek. Czy lubią Państwo zmiany, czy jednak zmian się Państwo obawiają? 2, 2 i 7 trójek. Czas na kolejną propozycję tego wydania listy. Dokładnie tydzień temu ukazał się piąty album studyjny amerykańskiego rapera i piosenkarza Post Malone'a. Ten album nosi tytuł Austin i to właśnie z tego albumu podchodzi utwór Overdrive. Proszę posłuchać tej propozycji. Ostatni album Post Malone'a ukazał się dokładnie tydzień temu. Overdrive to jest trzeci singiel, który właśnie ten krążek promuje. A jeżeli Państwu piosenka się spodobała, to jest na liście 13 propozycji 70 notowania listy przebojów trójki. Zmiany, zmiany, zmiany, bo jak sami Państwo słyszą, 13 propozycji. A czy Państwo lubią zmiany? Życie to jedna wielka zmiana, no jak to napisała pani Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza, więc to życie to jedna wielka zmiana i możemy ich nie chcieć, ale to jest ponad nasze siły. A, czyli jakby płynąć ze zmianami, to chyba jest najlepsze rozwiązanie. 2, 2 i 7 trójek, jak to u Państwa ze zmianami w życiu bywa? Lubią Państwo, niespecjalnie przepadają, proszę dać nam znać. Czas na najlepszą piątkę 70. wydania listy przebojów trójki, a tu mamy spadek o jedną pozycję. Na piątym tym razem ląduje Bartas Szymoniak i utwór Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół, bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Ja mam już prawie 70 lat, wiele rzeczy zmieniałem. Zmieniałem samochody, zmieniałem domy, nie zmieniłem jeszcze żony. Tak się zastanawiałem, ale mi bardzo szybko to wybiła z głowy. Czy ja tam słyszałem słowo jeszcze? Nie, chyba się przesłyszałem. Jestem kowalem. Jutro będę kuł żelazo i muszę zmienić kowadło z 80 na 120, bo 80 jest za mała. Doskonale pana rozumiem. Kowadło 120 to jest zupełnie inna bajka. Czy lubią państwo zmiany? Ja chciałem powiedzieć, że lubię bardzo zmiany, ale drugie zmiany, bo się mogę wyspać. Czyli rozumiem, że poranna witaj zmiano, to nie o panu jest piosenka. Czy lubią państwo zmiany? Czy zmiany państwa zaskakują? Czy cieszą? Czy może jednak wprowadzają pewien ferment, pewien zamęt? 2-2 i 7 trójek. Na miejscu czwartym, czyli tuż przed najlepszą trójką, tuż przed podium, w 70. wydaniu listy przebojów trójki melduje się Peter Gabriel i jego Panoptikum. Thank you. tuż przed najlepszą trójką 70. wydania listy przebojów trójki, a więc na miejscu czwartym Peter Gabriel i utwór Panopticon. Zanim najlepsze trzy piosenki tego wydania listy, to czas na kolejną propozycję. Taką późną jesienią, bo 27 października ma ukazać się szósty album amerykańskiego zespołu rockowego Gaslight Anthem. Wiadomo, że będzie nosił tytuł History Books i już mamy zapowiedź właśnie tego krążka, piosenkę tytułową, na którą warto zwrócić uwagę o tyle, że zespół zaprosił, udało się zaprosić, a on te zaproszenie przyjął, Bruce'a Springsteena. Proszę posłuchać History Books, to jest propozycja 70. wydania listy. What's that you say? I knew you when you don't look too much like my friend. Those history books filled up with crooks, stories I brings me down when I think of you now. Gaslight Anthem i Bruce Springsteen razem w utworze History Books. To jest kolejna propozycja 70. wydania listy przebojów trójki. No to jak to z tymi zmianami u Państwa w życiu jest?

jest podana wcześniej. Bardzo dziękujemy za te wykładnie. Od razu jest nam lżej i chyba nie bardzo boimy się, jakby mniej boimy się zmian. A propos, to bez zmian jest na miejscu drugim, tak jak przed tygodniem w 70. wydaniu Listy Przebojów Trójki Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Listy przebojów trójki zachodzą zmiany, no bo mamy 20 piosenek w notowaniu, a nie 30 i 13 propozycji, a nie 3 i tak już teraz będzie co tydzień. Natomiast na miejscu drugim tego wydania zmiana nie zaszła. Z drugiego na drugie Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Zanim najlepsza piosenka 70. wydania listy, to jeszcze ostatnia propozycja. 15 września ukaże się 6. album zespołu 30 Seconds to Mars. Będzie nosił tytuł It's the End of the World, but it's Beautiful Day. I kolejnym singlem, który zwiastuje ten album, jest Get Up Kid. I to jest właśnie ostatnia propozycja 70. wydania Listy Przebojów Trójki. Kid, 30 Seconds to Mars to jest ostatnia propozycja 70. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22. wszystkie te propozycje, czyli 13, już będą na Państwa czekać, tak jak i 20 piosenek z zestawienia, czyli 70. notowanie Listy Przebojów Trójki. No a od 22. na lptpolskieradio.pl będą Państwo mogli już głosować i decydować o kształcie kolejnego wydania Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj zaczynając to notowanie listy, powiedziałem, że ten tydzień to jest bardzo dobry tydzień dla wszystkich fanów grupy Depeche Mode. Byłem na koncercie Depeche Mode, ale mówię panu coś pięknego, te efekty specjalne, to wszystko, to nie do opisania, wie pan. A, no tak, a przecież to są dwa koncerty w naszym kraju, dwa dni temu Stadion Narodowy w Warszawie. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, to podejrzewam, że w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco w Krakowie, bo przecież tam właśnie trwa drugi koncert zespołu w naszym kraju. Tak patrzę na setlistę tego, co działo się w Warszawie. Zaczęli od My Cosmos is Mine, później zagrali 19 utworów, był Bis, no i wszystko zakończył utwór Personal Jesus. Jeśli chodzi natomiast o utwór Ghosts Again, który, no tak, wygrywa 70. wydanie Listy Przebojów Trójki, to w Warszawie zagrali jako 12 właśnie ten utwór. Po godzinie 22 zachęcam do głosowania na 71. wydanie Listy Przebojów Trójki. Za dziś bardzo dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miara. Do usłyszenia.